ทุกกนัยมีอารมณปัจจัยเป็นต้นในวงเล็บปัจจัยทั้งปวงกับปัจจัยที่ตั้งอยู่ในอารมณปัจจัยมีสามวาระเท่านั้น80เหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีสามวาระละอวิคตปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีสามวาระละเหตุปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี9วาระเหตุปัจจัยกับอนันตรปัจจัยและสมานันตรปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับอนันตรปัจจัยและสมานันตรปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระเหตุปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี9วาระเหตุปัจจัยกับอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนทุกกนัย81เหตุปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระสมานันตรปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระสัชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอิทธิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บปัจจัยที่มีอาเสวนปัจจัยเป็นมูลไม่มีวิปากปัจจัยกรรมทุกกนัย82เหตุปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี9วาระละวิปากทุกกนัย83เหตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอนันตรปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระสมานันตรปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระสหชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระนิสยปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอุปนิสยปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระปุเรชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอินทรีย์ปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระฌานปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระมรรคปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอธิปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระนัตถิปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระวิคตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี1วาระในวงเล็บปัจจัยที่มีวิปากปัจจัยเป็นมูลไม่มีอาเสวนปัจจัยทุกกนัยมีอาหารปัจจัยเป็นต้น84เหตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี9วาระ เหตุปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี9วาระเหตุปัจจัยกับฌานปัจจัยมี9วาระเหตุปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี9วาระเหตุปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระเหตุปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี9วาระเหตุปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี9วาระเหตุปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมี3วาระเหตุปัจจัยกับวิคตปัจจัยมี3วาระอวิคตทุกขนัย85เหตุปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บผู้สาธยายพึงทำปัจจัยแต่ละอย่างให้เป็นมูลแล้วนับดูเถิดอนุโลมจบ2ปัจจยปัจจนียะ1วิพังขวานปัจจนียะนะเหตุปัจจัย86สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์สามเกิดขึ้นขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์สามและกตัตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งและกตัตตารูปอาศัยขันธ์สามเกิดขึ้นขันธ์สองและกตัตตารูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญาสัตตพรหมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอารัมมณปัจจัย87สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญาสัตตพรหมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น

จิตตสมุทฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตตพรหมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัย93สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลละสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะณอาเสวนปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลในวงเล็บนับปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยเหมือนกับณอธิปติปัจจัยณกรรมปัจจัย94สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะณกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่อัพยากตกิริยาอาศัยขันธ์ที่เป็นอัพยากตกิริยาเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนวิปากปัจจัย95สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตกิริยาเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์สามเกิดขึ้นขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละจิตตสมุทฐานรูปเป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตตพรหมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอาหารปัจจัย96สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะอาหารณ

กตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นโนนัตติปัจจัยและโนวิคตปัจจัย102สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะโนนัตติปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัยได้แก่จิตตมุฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในวงเล็บ2ปัจจัยนี้เหมือนกับณอารัมมณปัจจัย2ปัจจยปัจจนียะ2สังคยวานคณะณมูลกนัย103ณเหตุปัจจัยมี2วาระณอารัมมณปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยมี9วาระณอนันตรปัจจัยมี5วาระณสมนันตรปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระณอุปนิสัยปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยมี9วาระณอาหารปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยมี1วาระณมรรคปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยมี5วาระณเหตุทุกขนัย104ณอารัมมณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณอธิปติปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี2วาระณอนันตรปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณสมนันตรปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณปุเรชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี2วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี2วาระณอาเสวนปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี2วาระณกรรมปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณวิปากปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี2วาระณอาหารปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณมรรคปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณวิปยุตตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี2วาระโนนัตถิปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระโนวิคตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระติกนัย105ณอธิปติปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณอนันตรปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณสมนันตรปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณปุเรชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณอาเสวนปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณกรรมปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณวิปากปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณอาหารปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณมรรคปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณวิปยุตตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระโนนัตถิปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี1วาระ